Rodzimy się po to, by umrzeć. Potem rodziny nas włożą w trumnę czy w sypio w urnę. Kończymy się w sekundę, to takie smutne w sumie. Tak to utne, bo to trudne i tak tego nie rozumiem, kurde. Urodziłem się, by celebrować mój żywot na żywo. Realizuj, celebrować tu żywot na żywio. Nigdy nie wiadomo, jak wiele masz jeszcze przed sobą. Co? Przyjaciele kiwną głową i się krzywią. Hey! Czytałem, wiem, że się kibisz. Ten Stevie to coś innego, man. Kto nie widzi? Ten Stevie, jakby sam brakło mnie, to bić. Ten Snili, z życiem tańczymy dance really. To spend styli, po prostu chcemy być szczęśliwi. Yo to come on, do życia jest niż się kleimy. Yo kochamo, wielki yo kochano. Celebrujmy life ten, come on, zróbmy najbę. Życie jest takie fajne. Chcę zatrzymać czas i na zawsze utrzymać ten stan. Mówią grubo, tylko młodość przeżywa. Forever young. Zatrzymać czas i używać życia ile się da. Ile się da, ile się i na da. Zawsze już być ty sam. Wtedy to ja. Vanilla Ice. To mi mówią o to, przeżywam drugą młodość. Ta cała rabia dotąd była chyba tylko po to. Powietrzną młodość, 5000 botox. A ci co po mnie jeżdżą, wiesz to, nic mi nie mogą. Nie zginie logo, Piotruszpa, odpuszpa. Od piątku do piątku spa. Come on, nie ma szans, żebym się zmienił w końcu. Świat się roi od popierdolców, Rolling Stonesów. To rap popusu dużych chłopców. Duży chłopcy, musisz liczyć klocki. Na duże masz boksy. Też się bawiłem latami, tymi patrz woksy. Nie tymi baranie, niech mi nic tej taniej przenosi. Chcę zatrzymać czas i na zawsze utrzymać ten stan. Mówią grubo, tylko młodość przeżywa. Forever young. Zatrzymać czas i używać życia ile się da. Ile się da, i na zawsze już być ten sam. Wtedy to ja. Nikt nie kuma filmu, kurwa. Ubrał się jak gimbus, jednak sam posuwa w rurkach. Ale urwał na stylingu. Ile furma jak się turla. Jestem w trakcie życia, fullman patrzy na mnie. Zobaczcie kurwa, gdzie ta katapulta. Wielka jaka kurwa. Biję się w pierś, wybieram klasyk Merc. I jedzie gdzieś, wierzysz w marzenia? O, mówią nie żył, kto ich nie miał. Warto wierzyć, bo jak bardzo wierzysz, to się ponad spełnia. Wieczna młodość, eliksir tapy z werców. Wszystko prawie jest w tym rapie, X i Y złapie sens. Jestem na miejscu i ten rap mnie nie zepsuł na to. Znowu wszedłem z drzwiami, bang, jamin, bazą. Trzymać czas i na zawsze utrzymać ten stan. Ten stan. Mówią grubo, drugą młodość przeżywa. Forever young. Zatrzymać czas i używać życia ile się da. Ile się da, ile się i na zawsze już być ten sam. Wtedy to ja. Vanilla Ice. Chcę zatrzymać czas i na zawsze utrzymać ten stan. Mówię grubo, tylko młodość przeżywa. Forever young. Chcę zatrzymać czas i używać życia ile się da. Ile się da, i na zawsze już być ten sam. Wtedy to ja.